2/3 osób wyjeżdżających planuje urlop w kraju, mówiła Jolanta Gruz z Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskę wybierają turyści głównie ze względu na atmosferę, dzikość przyrody, kontakt z naturą. To są preferencje, które dotyczą naszego kraju. Najchętniej odpoczywamy nad morzem. Ponad 57% respondentów mówi o morzu. Tu mówię w ogóle ogólnie i w kraju, i za granicą. Większość Polaków planujących wyjazd spędzi urlop z rodziną lub z przyjaciółmi. Dla Polaków towarzystwo jest bardzo istotne i jest to taki moment, gdzie chcemy pobyć z rodziną. Dominują plany urlopów kilkudniowych. Od 4 do 6 dni to deklaruje 1/3 badanych. Od 7 do 10 dni mniej niż 30%. Co piąty wyjedzie na nie więcej niż 3 noclegi. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja spoglądam na mapę pogodową Polski i widzę bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o tę maksymalną temperaturę między północą, a właściwie północnym zachodem Polski, a południowym wschodem. W tym najcieplejszym momencie dnia różnica wyniesie ponad 10 stopni Celsjusza. Bo temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni Celsjusza nad morzem i na zachodzie, od 24 do 28 w centrum, no a miejscami na południowym wschodzie kraju wyniesie 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj sporo burz będą przechodzić przez całą Polskę. Autopromocja. To jej głos hipnotyzował w drugiej połowie lat 90. cały świat. Wokalistka zespołu Portishead do dziś z powodzeniem nagrywa, występuje i nadal hipnotyzuje. Proszę się przekonać. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce, w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się nisko. Audycję realizuje Katarzyna Fiorust-Wojtkowska, wydaje Paweł Turski, przy telefonach Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus. Zaczynamy bardzo optymistycznie. Move on up. Curtis Mayfield w Trójce. Hush my child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

6.20, tu trójka. My teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. 13 wschodnich amerykańskich stanów, od Massachusetts po Kentucky, jest w pogotowiu z powodu ekstremalnych upałów. Synoptycy pod tym względem zapowiadają jeden z najcięższych sezonów letnich w historii Stanów Zjednoczonych i to skutek globalnego ocieplenia. Z upałem zmaga się Jan Pachlowski, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. W taki właśnie sposób, proszę posłuchać, w zdecydowanej większości rozpoczynają się teraz w Stanach Zjednoczonych wiadomości. To przykład z lokalnej telewizji stanu Maine. Posłuchaj. The heat is on. Gorączka upału właśnie się zaczęła. Dziesiątki milionów Amerykanów od wschodniego do zachodniego wybrzeża staje w obliczu ekstremalnie wręcz wysokich temperatur na początku lata 2024. Właśnie w taki sposób zdecydowana większość wiadomości rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych. To przykłady. W Nowej Anglii na północy USA pobito rekordy. I tak, w tym 37 stopni w Manchesterze, w stanie New Hampshire, 36 stopni w Hartford, Connecticut i 35 w Augusta, w stanie Maine. W Filadelfii według prognoz ma wystąpić najdłuższy od 30 lat okres temperatur sięgających 33 stopnie na początku letniego sezonu. W ten weekend w Waszyngtonie temperatura może sięgnąć, i tutaj specjalnie mówię tą skalą, ta temperatura może sięgnąć 100 stopni Fahrenheita. Taką właśnie skalę podaje się w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że po raz pierwszy od 12 lat w czerwcu temperatura w stolicy osiągnie wartość trzycyfrową, pisze stacja NBC News. I właśnie tutaj pisane jest wartość trzycyfrowa, bo to jest niezmiernie rzadko, a 100 stopni Fahrenheita to 37 stopni Celsjusza. W ten weekend niebezpieczne upały też powrócą także na zachód Stanów Zjednoczonych, a ostrzeżenia obowiązujące w Kalifornii, Arizonie i Utah ponownie są wydawane. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich dniach w części Arizony temperatura sięgała, uwaga, 45 stopni Celsjusza. Według takiej internetowej bazy danych amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia w USA każdego roku z powodu nadmiernego upału umierają setki osób, ale naukowcy tutaj ostrzegają, że rzeczywista liczba zgonów z tego powodu jest prawdopodobnie wyższa. Mówi Andrew Pershing z amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej. Posłuchajmy. Tak wysokie temperatury, gdy tak naprawdę lato się dopiero zaczyna, to dowód na zmiany klimatyczne i jak nasza planeta jest na to wrażliwa. To dotyczy USA, ale też i wielu innych części świata. Narodowa Służba Meteorologiczna oraz amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom opublikowały zresztą w tym roku taką nową ogólnokrajową prognozę przewidującą ryzyko związane z upałami. I uwzględnia to dotkliwość i nietypowość prognozowanych upałów oraz potencjalny czas ich trwania, a także prawdopodobny wpływ na mieszkańców określonych lokalizacji. Tutaj mówimy o lokalizacjach, które zmagają się z tak ekstremalnymi właśnie upałami. Co na przykład jest efektem tych upałów? To są także ogromne deszcze i na przykład ponad południowa Floryda dopiero podnosi się po zeszłotygodniowych powodziach. W wielu częściach też Stanów Zjednoczonych spodziewane są silne gradobicia czy rozproszone burze. No i to jest też sezon na huragany. Przypomnę Państwu, że sezon na huragany rozpoczął się 1 dnia czerwca. To jest oczywiście taka umowna i data umowna i skończy się ostatniego dnia listopada. A prognozy amerykańskiego Centrum Huraganów, i to są też zmiany klimatyczne, przewiduje w tym roku ponad przeciętną aktywność tych zjawisk w basenie Atlantyku i jest 85% szans na sezon powyżej normy, 10% na prawie normalny i tylko 5% szans na sezon poniżej normy. I przygotowano 21 imion do takich zjawisk. W tym roku to między innymi już pojawił się Alberto i dalej będą Chris, Beryl czy Oscar i ma wystąpić od 5 nawet do 8 huraganów. Wiedzą Państwo, jak huragan zaatakuje wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, czy te tutaj regiony w basenie Zatoki Meksykańskiej, czy na przykład Meksyk, no to dewastacyjne są tego skutki. I też na podsumowanie, bo tutaj skalę siły huraganu mierzy się właśnie na podstawie takiej skali Saffira-Simpsona i tutaj wyróżnia się przede wszystkim siłę wiejącego wiatru i w tej chwili ta najwyższa skala to jest 5, ale naukowcy już tutaj debatują, żeby stworzyć szóstą skalę, bo te huragany są tak mocne, tak dewastacyjne i wiatr jest tak mocny, że po prostu wykracza to już poza na dotychczas ustalonych 5 skal Saffira-Simpsona. Miejmy nadzieję, że ta szóstka w tej skali, nawet jeżeli przez naukowców zostanie wyznaczona, to nigdy nie przekonamy się, jak wygląda w rzeczywistości. Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję pięknie. Dziękuję. A my już teraz posłuchamy Cold Little Heart. To piosenka Michaela Kiwanuki, która otwiera serial Wielkie Kłamstewka. Ten serial rozgrywa się w miejscowości Monterey w Kalifornii. Ja właśnie spoglądam na prognozę pogody. 35 stopni Celsjusza tam dzisiaj. Współczuję. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Coffee and TV. Bardzo sobotni tytuł. Zespół Blur. To za nami. Do siódmej jeszcze 26 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami wschód kultury. Rzut oka za kulisy i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, ilu osób potrzeba, żeby taki festiwal zorganizować. Najpierw jednak kamera obskura i We're Going to Make It in a Man's World. Out as truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that blind. Inny ja i ktoś bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. Tomek Makowiecki i Warszawa Wschodnia. I my z tej Warszawy razem z Tomkiem Makowieckim zabieramy się teraz do Rzeszowa na wschód kultury. Tu Trójka. Za 16 minut będzie siódma. Wczoraj w Rzeszowie właśnie ruszył 14. Festiwal Wschód Kultury. Rozpoczął go koncert zatytułowany Koncert Kolektywów. Artyści z Polski, w tym przypadku Hiszpanii, Ukrainy i Białorusi, połączyli siły, by wspólnie przygotować występy. Na scenie w stolicy Podkarpacia wystąpili m.in. Luk, Tomek Makowiecki, czy bardzo popularny w Ukrainie zespół Antytilia. Do Rzeszowa zabiera nas teraz Agnieszka Szydłowska. Szczerze mówiąc, kiedy nagrywam, to nie wiem dokładnie, która jest godzina. Wydaje mi się, że jestem tutaj od kilku. Jest bardzo, ale to bardzo gorący dzień. Ale jest piątek, jesteśmy w przeszłości i to jest moment przygotowań przed pierwszą generalną próbą koncertu, który odbędzie się na scenie w Rzeszowie. Ta impreza ma bardzo długą tradycję, ale nie o tym chciałam powiedzieć, bo chciałam opowiedzieć o tym, że aby Bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek, widzów bawiło się na koncertach, oglądało, podziwiało je w wersjach telewizyjnych czy radiowych. To musi się całkiem sporo napracować grupa ludzi, która te wydarzenia przygotowuje. Ta grupa czasami zaczyna swoją pracę kilka miesięcy wcześniej, wymyślając, organizując, a potem następuje ten moment, w którym wszyscy spotykają się na miejscu wydarzenia odpowiednio wcześniej, no i zaczyna się właśnie to, w czego epicentrum teraz jesteśmy. Więc ta moja opowieść o Stadionie Kultury będzie też trochę odpowiedzią na pytanie, ile trzeba się napracować, aby inni mogli się dobrze bawić. Obok mnie Paweł Domagała. Powiedz do mikrofonu, bo nie było słychać. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, właśnie, to Paweł Domagała i jego głos. Pytanie brzmi, ile się trzeba napracować, żeby zagrać dobry koncert? Lata, to jest całe życie pracy. Czyli w twoim przypadku ile lat? 40 lat. 40 lat pracy na ten jeden koncert. Cisnęli, ojciec mówił, Paweł, kiedyś Rzeszów, wschód kultury, z Gizmo, to jest pół Anglik, pół Hiszpan, to jest twoja ogromna szansa. I tak naprawdę do komunii jeszcze był luz, a potem już jazda. To mam jeszcze jedno pytanie, bo komunia to oczywiście ważny moment, ale jak spotkałeś się z Gizmo, bo to pięknie brzmi, jak się opowiada o połączeniu artystów, ale jak to w praktyce smakuje? W ogóle super, bo myśmy się z Gizmo przecięli w trasie gdzieś w Europie i no i on jest takim songwriterem i dla mnie jest super, bo akurat obaj pracujemy też nad płytą i tam mamy kontakt i też jakby mamy podobne podejście do muzy, że sami to robimy tak, że my się jakby wcześniej już znaliśmy z Gizmo i to fajnie. Pani mikrofon jest? Mój. Ale mam powtórzyć całą sekwencję. Tak, przepraszam, czy to pani mikrofon jest? Mój. To ja go położę niżej, żeby nie spadł, jak wzmacniacz zacznie drgać. Tak właśnie wyglądają próby przed koncertami. Coś drga, coś spada. Wystartujemy próbę? Tak, próba będzie wystartowana. Za moment jest nasza międzynarodowa gwiazda Gizmo Varila z Hiszpanii i za moment właściwie usłyszymy pierwsze dźwięki próby. Te słowa mówił Kacper Iskra, który zrealizował miliard takich wydarzeń jak to. Powiedz, to jest trudna praca? Przepraszam, nie mogę rozmawiać. Muszę połączyć się z wieżą tak zwanym fochem, która steruje światłem, dźwiękiem i wieloma innymi czynnikami tego koncertu. Uwaga, cały audiotech na scenę. Musimy zrobić korektę ustawienia riserów. Niemożliwe. Spotykam Luka. Słuchaj, przed chwilą podglądałam dziewczyny z orkiestry Fanfara. Co to jest za zespół? To są wspaniałe kobiety, jak wszystkie kobiety na świecie, ale te z Rzeszowa są jeszcze fajniejsze, bo grają na instrumentach dętych i robią to pięknie, z wdziękiem i wspaniale wyglądają, mają piękne kostiumy, kochają instrumenty, to jest najważniejsze. Wyobraź sobie, że z tymi dziewczynami już graliśmy kiedyś w Rzeszowie, wiele lat temu, także już naprawdę nie ma chyba orkiestry, z którą nie graliśmy. Ale rzeczywiście staramy się zawsze ten lokalny element do koncertów Rebel Babel wprowadzać, żeby każdy koncert był niepowtarzalny. Zobacz na nie, jakie wspaniałe. Nie, no są absolutnie wspaniałe i są uśmiechnięte i radosne, ale jeszcze to jest, unikatowa sprawa, bo bardzo mało jest orkiestr dętych, tylko i wyłącznie kobiecych. Musimy nad tym popracować. Słuchaj, ale mam teraz pytanie, bo ja robię opowieść o tym, ile osób musi się napracować, żeby inni mogli się bardzo dobrze pobawić. I ty, to jest twój świat. Tutaj patrzymy na mnóstwo osób, niektóre siedzą i wyglądają, jakby w ogóle nic nie robiły, ale jakby kim są ci ludzie? Oni są i oni pracują. Nie wszyscy muszą pracować fizycznie. Pamiętaj, że to zawsze jest połączona siła umysłów i mięśni, więc w tej chwili niektórzy z tych wspaniałych techników obmyślają, koncentrują się na tym, żeby w ciągu 3 sekund przemienić cały backstage, poprzesuwać wszystkie instrumenty, w ciągu kilku sekund muszą zmienić całe ustawienie sceny. To jeszcze powiedz słówko na temat antytily. Jak wam się połączyły, jak ta praca wyglądała i czy to się w ogóle da tak zrobić, żeby z połączenia, które wydaje się fajne w teorii, rzeczywiście zaiskrzyło? Wiesz co, to jest właśnie, to jest bardzo trudne, bo to nie jest oczywiste, że ludzie się spotkają i nagle będzie genialny flow. Tym bardziej, że wiesz, że my tu spotykamy akurat się z muzykami, którzy pochodzą z kraju, w którym jest wojna, wiesz, to jest odczuwalne, że ich emocje są inne niż nasze, że ta korespondencja jest troszeczkę oddalona ze względu na to, że po prostu dzieli nas tylko niby mała granica, ale w rzeczywistości dzielą nas całe kosmosy po prostu od tego, co oni przeżywają. Wczoraj spędziliśmy 4 godziny wspólnie siedząc wieczorem, rozmawiając o Ukrainie, o ich nastawieniu. Ja mówię, w pewnym momencie powiedziałem sobie, przepraszam, że was pytam o tą wojnę, pewnie macie już tego dość. I mówią, nie, my chcemy o tym rozmawiać, chcemy, żebyś to wiedział, bo chcemy, żebyś przekazywał to Polakom, żebyś mówił z pierwszej ręki to, jak jest, bo jest tyle dezinformacji, jest tyle chaosu i prób skłócenia nas jako narodu, że dla nas to jest bardzo ważne. Także wiesz, no wspaniała jest ta praca z nimi. To są bardzo pokorni, pracowici, mądrzy muzycy, grający fajną muzę, więc nie wiem, czy to będzie, wiesz, jakaś iskra na zasadzie wybuchu sceny. Myślę, że to będzie raczej po prostu wspólnota, no zrozumienie, bycie razem w tej trudnej sytuacji. Ja to bardziej tak postrzegam. Niemal na deser po obiedzie i po próbie, to najważniejsze, złapałam Tomasza Makowieckiego, który z Lubomyrem Melnikiem przygotował swoją, no to się teraz tutaj mówi kolektyw, ale powiedz, czy to jest rzeczywiście twój pomysł, żeby się zwrócić do Lubomyra i szczęście, że się zgodził? Tak, to jest mój pomysł, przyznaję. Miałem przyjemność poznać Lubomira już 4 lata temu na festiwalu Nada w Toruniu. Powiem ci szczerze, że jego koncert prowadził mnie w jakiś taki dziwny stan. Po prostu miałem gęsią skórkę na całym ciele, a dawno czegoś takiego nie przeżywałem podczas koncertu. Pomyślałem o nim, że musimy się spotkać na scenie, że to jest człowiek, który w tej swojej szybkości grania, w tej kaskadzie dźwięku, w tej ścianie dźwięku, którą robi na fortepianie, to działa na mnie. Lubomir po raz pierwszy w życiu zagrał z zespołem teraz, więc dla niego to też jest przeżycie i wydarzenie. Czyli właśnie chciałam zapytać na koniec, co z tego masz, ale rozumiem, że po prostu spełniasz marzenia. Satysfakcję, marzenia i ja mam nadzieję, że to spotkanie tutaj na Europejskim Stadionie Kultury z Lubomirem będzie początkiem naszych spotkań. Zresztą już zaprosiłem go do Sopotu, więc mam nadzieję, że przyjedzie, pomuzykujemy i coś nagramy jeszcze wspólnie. Lubomir Melnyk pojawi się także na kolejnej odsłonie Wschodu Kultury. Już w piątek startują inne brzmienia w Lublinie i tam też zagra. Tym razem bez Tomka Makowieckiego. Agnieszka Szydłowska poszukiwała odpowiedzi na pytanie, ile osób pracuje na to, aby inni mogli się bawić. I znalazła. Tomek Kromenberg, który stoi naprzeciwko mnie, wie wszystko o tym, ile się trzeba napracować i ile osób musi pracować, aby to tak brzmiało, wyglądało i aby udało się doprowadzić całą tą technikę do końca. No to powiedz, ile? No, ekipa telewizyjna, taka ekipa realizacyjna, to jest zwykle ponad 100 osób na planie, żeby to budowa dekoracji początkowo, a później cała realizacja. No ale to jest grubo ponad 100 osób pracujących przy takiej imprezie. Koncert z udziałem m.in. Luka, Tomka Makowieckiego, Kasi Linz transmitowaliśmy wczoraj, a jego zapis można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jutro także retransmisja na antenie telewizyjnej Dwójki, a Radiowa Trójka jest patronem medialnym Festiwalu Wschód Kultury. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salí a verla. No. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira. Cuanto mira. Más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Pensarte malamente. Así sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Rosalia, Melamente, to za nami. Tu Trójka, za 7 minut będzie 7. 3 i 7 ładnie się składa. 22 i 7 trójek to telefon do studia. Zapraszam w sprawie każdej i zalewającej nas też trochę fali upałów i mięsa z laboratorium, na które podobno ma ochotę ponad połowa Polaków. Na mięso, które powstało w pewnym sensie, bez udziału zwierząt. Zjedliby Państwo taki kęs? 22 i 7 trójek. Jak powstają takie kęsy? Temu przyjrzymy się dokładnie.